sel gibi gözlerimin yaşları akar gider sel gibi. Ben vicdansız olmadım, olamam sen gibi. Sen uzak kaldın bana, ben duramam el gibi. Aklımdan çıkmadın bir tek gün bile. Yüreğim abunur hayalin ile. Aklımdan çıkmadın bir tek gün bile. Yüreğim abunur hayalin ile. Kaç kere kapında dokundum zile. Sebepli terk etseydin gitmeni anlardım ya. Ah yanına vardım ya, dön diye yalvardım ya. Sebepli terk etseydin gitmeni anlardım ya. Öfkeli bakışların düşmanımsın der gibi. Ayağının altında ezdin beni yer gibi. Yüreğimdeki bu aşk yaksa da keder gibi. Yaşadığım acılar masum bir kader gibi. Aklımda çıkmadın bir tek gün bile. Yüreğim abunur hayalin ile. Aklımdan çıkmadın bir tek gün bile. Yüreğim abunur hayalin ile. Kaç kere kapında dokundum zile. Sebepli terk etseydin gitmeni anlardım ya. Ah yanına vardım ya, dön diye yalvardım ya. Sebepli terk etseydin gitmeni.